Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Opozycja zastanawia się nad strategią protestów w sprawie zmian w sądownictwie. Kolejna osoba zatrzymana w związku z korupcją w spółce restrukturyzacji kopalń. Deserter, Fish Emade i Kaliber 44. Jak co rok rusza festiwal rockowy w Jarocinie. W trybie nadzwyczajnym zbiera się za godzinę Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej. Lider Grzegorz Schetyna zapowiadał w programie pierwszym działania zmierzające do zablokowania prac nad reformą sądownictwa. To jest kwestia zasadnicza dla wolności nas wszystkich, zasadnicza dla suwerenności państwa, dlatego bardzo wyraźnie o tym będziemy mówić. Dzisiaj spotkamy się z mediami, z dziennikarzami, będziemy pokazywać scenariusz następnych aktywności. A w tej chwili powinien zbierać się zarząd Nowoczesnej. O 14:00 odbędzie się natomiast spotkanie zarządu oraz klubu parlamentarnego partii. Ma dotyczyć sytuacji po przyjęciu przez Sejm ustawy o KRS oraz ustawy o sądach powszechnych, a także w związku z pojawieniem się projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej mówiła, że sytuacja wymaga od opozycji pewnego współdziałania. Musimy ustosunkować się do protestu, który ma mieć miejsce w niedzielę, stwierdziła szefowa klubu Nowoczesnej. Manifestację przed Sejmem pojutrze organizuje KOD. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15 pytany w Trójce, czy jego ugrupowanie przyłączy się do protestu, odpowiadał tak. Wyprowadzanie ludzi na ulicę nic nie rozwiązuje. Nakręca tylko tą spiralę nienawiści i przez to właśnie, że ta opozycja histeryczna zachowuje się tak, jak się zachowuje, Prawo i Sprawiedliwość też nie czuje się zmuszone do tego, żeby takie rzeczy jak, prawda, reforma Sądu Najwyższego w sposób poważny dyskutować. Proszę zauważyć, że wszystko idzie projektami poselskimi. Dlatego tak się dzieje, że w rządzie jest dużo dłuższa ścieżka. Niewykluczone, że jeszcze na tym posiedzeniu Senat zajmie się ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawą o ustroju sądów powszechnych. Obie przy sprzeciwie opozycji Sejm uchwalił w środę. Wieczorem Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji podjęła decyzję, by rekomendować całej Izbie przyjęcie obu ustaw bez poprawek. Jeden z kierowników w spółce restrukturyzacji kopalń zatrzymany pod zarzutem korupcji miał przyjąć kilka tysięcy złotych. To Marek C., kierownik zespołu monitorowania procesów likwidacji kopalń. Usłyszał już zarzuty łapownictwa, mówi Temis Stokles Brodowski z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Marek C. w zamian za łapówki, jak się okazało, preferował jedną z prywatnych firm okołogórniczych, ułatwiając jej uzyskanie zamówienia na prace związane z likwidacją kopalń należących do spółki SRK. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Do istniejącej od 2000 roku spółki restrukturyzacji kopalń trafia majątek kopalń przeznaczony do likwidacji. Spółka stara się także zagospodarowywać poprzemysłowe tereny i obiekty. W ciągu ostatnich 2 lat likwidacja infrastruktury przekazanej do spółki, osłony socjalne dla odchodzących górników oraz działania polikwidacyjne i inne świadczenia kosztowały w sumie 1,5 miliarda złotych. Polska, Czechy i Węgry podtrzymują swój sprzeciw wobec przyjmowania uchodźców. Dziś mija termin na przesłanie do Komisji Europejskiej odpowiedzi w związku z rozpoczętym miesiąc temu postępowaniem. Chodzi o odmowę przyjęcia uciekinierów przebywających w obozach w Grecji i we Włoszech. Argumentacja Polski, Czech i Węgier jest taka sama. Władze w Warszawie, Pradze i Budapeszcie podkreślają przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak tłumaczył wczoraj, że niemożliwe jest potwierdzenie tożsamości osób przebywających w obozach w Grecji i we Włoszech. Nie sposób stwierdzić ich wieku rzeczywistego, kraju pochodzenia. Ponadto, jak mówił, przymusowe przyjmowanie uchodźców to mechanizm nieskuteczny. Przyciąga kolejne fale migracji do Europy. Komisja Europejska po otrzymaniu dziś na piśmie odpowiedzi z Polski, Czech i Węgier przeanalizuje wszystkie wyjaśnienia. Jeśli uznaje za niewystarczające, wtedy wyśle drugie upomnienie z prośbą o wypełnienie zobowiązań i przyjęcie wyznaczonej liczby uchodźców. Trzeci etap postępowania to pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Decyzję o przyjęciu przez Unię Europejską 160 tysięcy osób podjęła większość krajów jesienią 2015 roku przy sprzeciwie Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Poprzedni polski rząd poparł wówczas decyzję większości i zgodził się, by na początek do naszego kraju trafiło około 6 tysięcy uchodźców. Rusza kolejna edycja festiwalu Jarocin. Przez cały weekend na kilku scenach pojawią się zarówno wielkie gwiazdy, jak i mniej znani wykonawcy. Każdy wielbiciel muzyki z pewnością znajdzie w Jarocinie coś dla siebie, zapowiada kierownik redakcji muzycznej programu trzeciego Piotr Metz. Głośne nazwiska to na przykład, zdaje się, jedyny w tym roku w Polsce duet Tomasza Stanki i Enrico Rawy, którzy zagrają na głównej scenie. Będzie niezwykły koncert WW z zaproszonymi gośćmi. Będzie koncert Fisha Emade, będzie specjalna scena hip-hopowa. Jak zwykle na każdym festiwalu największy problem będzie z tym, na którą scenę w danym momencie pójść, żeby nic tam nie uciekło. A festiwal startuje dziś o 16:30. Na scenie pojawią się też Deserter, Kaliber 44 i Krzysztof Zalewski. Patronem imprezy jest Trójka. A na naszej antenie czas teraz na serwis sportowy. Adam Malecki. Wisła Płock, Lechia Gdańsk to pierwsze danie nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy. U Płocczan było ostatnio sporo zawirowań. Po buncie drużyny trenera Marcina Kaczmarka zastąpił Jerzy Brzęczek. Te zmiany nie powinny jednak mieć wpływu na grę, mówi obrońca Przemysław Szymiński. Kilka zmian nastąpiło, w tym również chyba ta najważniejsza, bo mamy od kilku dni nowego trenera, ale to zgranie powinno być na podobnym poziomie jak pod koniec poprzedniego sezonu. W Lechii większy spokój w szeregach, choć jest presja, by poprawić czwarte miejsce z poprzedniego sezonu. Piłkarze, w tym bramkarz Duszan Kucjak, palą się do gry. My jesteśmy przygotowani i uważam, że jesteśmy przygotowani na wszystko. Nie mogę się już doczekać tego meczu, bo już chcę grać te mecze oficjalne, bo fajnie trenować, ale po to się trenuje, żeby się grać. Wisła zagra z Lechią o 18, o 20.30 Pogoń Szczecin z Wisłą Kraków. W Wiśle Malince dzisiaj polatają skoczkowie narciarscy. O 17.30 rozpocznie się konkurs drużynowy, a Polskę reprezentować będą Piotr Żyła, Kamil Stok, Dawid Kubacki i Maciej Kot. Nie wszystkie ekipy przyjechały w najmocniejszych składach, ale my czujemy się dobrze, jesteśmy na pewno konkurencyjni, jesteśmy w dobrej formie i myślę, że jak najbardziej możemy walczyć o zwycięstwo. Mówił Kot, który wygrał kwalifikacje do konkursu indywidualnego Letni Grand Prix. Popisów indywidualnych można się spodziewać dzisiaj w Bydgoszczy. Tam przecież trwają młodzieżowe mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Dziś m.in. finał konkursu pchnięcia kulą, w którym faworytem jest Konrad Bukowiecki. Wczoraj nie miał sobie równych w eliminacjach. Czuję, że jestem bardzo dobrze przygotowany. Na razie to były tylko eliminacje. Będę musiał się zmobilizować i mam nadzieję, że zakończę finał z takim samym skutkiem, jak zakończyłem eliminację. Faworytką biegu na 100 metrów jest Ewa Swoboda, najszybsza zawodniczka eliminacji. Z Bydgoszczy do Warszawy, bo dziś w stolicy rozpoczynają się Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim formule cross country. Trasa jest bardzo wymagająca, przekonuje Grzegorz Weiss, były kolarz. Specjalne przeszkody są porobione, są dropy, są uskoki, są belki poprzeczne, belki na wprost, więc powoduje to, że widowisko będzie niesamowite i trasa będzie trudniejsza technicznie. Dziś pojadą młodzice i młodziczki, jutro amatorzy, a w niedzielę odbędą się wyścigi elity kobiet i mężczyzn. Największa gwiazda to oczywiście Maja Włoszczowska. I jeszcze na koniec przypomnienie dla kibiców tenisa i Wimbledonu. W półfinałach zagrają dzisiaj Szwajcar Roger Federer z Czechem Tomasem Berdychem oraz Amerykanin Sam Querrey z Chorwatem Marinem Ciliciem. Słońca dziś nie zabraknie, ale chwilami będzie się chmurzyć. Na północy, zachodzie i w Karpatach przelotne opady deszczu. Na północy silniejszy wiatr. Od 18 stopni na północy do 21 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają telewizory z letnim rabatem aż do 15%. Jeśli szukali Państwo pretekstu, żeby kupić nowy telewizor, właśnie go dla Was znaleźliśmy. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana. Najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez noc przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że te problemy spowodowane są gromadzeniem wody w organizmie? Sięgnij po Hydrominum. Suplement diety Hydrominum zawiera naturalne składniki, które usuwają nadmiar wody z organizmu, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a dodatkowo zwalczają celulit wodny i pomagają usuwać toksyny. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon LG K4 Dual SIM 5 cali za jedyne 449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok, w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy.

piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia i oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia. Nie, nie mam już nic. Zbigniew Wodecki, tak daleko, stąd tak blisko, piosenka z naszego notowania 1849. Jak sobie dzisiaj poradzi? Poprosimy o głosy jeszcze 2 godziny i 40 minut. Polskieradio.pl / trójka. Pan Dominik napisał głosy na listę już oddane. Można spokojnie pracować przy piątku. O, i na takie maile czekam. Couldn't

Mike and the Mechanics, to jest tytułowa piosenka ich nowej płyty, bardzo ładny utwór Let Me Fly w zestawie do głosowania na listę. Mija właśnie 9.30, to jest pora taśmociągu i dzisiaj wybrałem utwór na życzenie Państwa. Claire Hamill, Denmark, to było, no można powiedzieć, późne wakacje albo wczesna jesień 1985 roku, 7 tygodni na liście, najwyższa pozycja 17. Leaving for Denmark in a few days, and I don't know when he's coming home. He's leaving for Denmark in a few days, and I don't think he's traveling alone. Hear me call, hear me cry, hear me shout at the sky. Love is just a box of tricks, nothing could be safer. Like the touch paper. There's nothing in Denmark, there's fields and there's woods, but there's someone that he wants to see. I'm piecing together the thought that he could do this kind of hurting to me. Hear me call, like the touch paper. Oh, passion is short-lived and fashion is sacred and faces forgotten in time. I light the candle and I'll paint a portrait and I will forget you are mine. I dream of the railway that runs across France and my friends in Paris and Rome. He's leaving for Denmark in a few days, and I don't know when he's coming home. Hear me call, hear me cry, hear me shout at the sky. Love is just a box of tricks, nothing could be safer. Like the prawie nie słychać, że to było przegrywane z singla. Właśnie powiedziałem o tym, że Depeche Mode dzisiaj w trochę innej wersji i pan Marcin, stały słuchacz, zapytał, jak to jest z tymi innymi wersjami. No po prostu w latach 80. były rzeczywiście single, maxi single, a teraz też pojawiają się na właściwie głównie jednak w sieci inne wersje piosenek znanych z płyt albo singli. Zwykle single są krótsze, albumowe wersje trochę dłuższe. No a to właśnie Denmark, Like the Touch Paper, z płyty Touch Paper, Claire Hamill, 85 rok. To jeszcze Natalia, przybierz gościnnie u Piotra Zioły, Zapalniki. Wieją, wylewają rzeki i tykają zapalniki, bo

Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 19:10. Świat kultury. Moja firma, do prowadzenia której kiedyś wystarczyło kilka komputerów, rozrosła się. Po 13 latach działalności w samej tylko centrali zatrudniasz 9 tysięcy osób. Powstaje problem. Gdzie mają mieszkać? Co robisz? Dzwonisz do Rema Kolhasa. Właśnie tak zrobił Mark Zuckerberg, twórca Facebooka, bo o tej firmie mowa. Rem Koolhaas, gwiazdor światowej architektury i laureat Nagrody Pritzkera, przyjął wyzwanie i do końca 2023 roku w Menlo Park, 50 km od San Francisco, w centrum Krzemowej Doliny, planowane jest otwarcie nowego osiedla jego autorstwa. A właściwie małego miasteczka o powierzchni 125 tysięcy metrów kwadratowych. Znajdzie się tam 1500 mieszkań, ale także place zabaw, sklepy, parki czy kino. Nazwane będzie Willow Campus. Jak podaje hiszpański dziennik El País, średnia cena dwupokojowego mieszkania w Krzemowej Dolinie to w przeliczeniu około 14 tysięcy złotych miesięcznie. Ciekawe, czy podwładni Marka Zuckerberga zdecydują się zamieszkać na nowym, zaprojektowanym przez gwiazdę architektury osiedlu, czy jednak kolegów z biura będą chcieli spotykać tylko w pracy. Świat kultury. Hamburg to miasto nie będzie się kojarzyć dobrze nie tylko pierwszej parze Stanów Zjednoczonych, ani innym uczestnikom niedawnego szczytu G20. Okazuje się, że do grona przywitanych przez miasto w specyficzny sposób dołączył także Woody Allen. Reżyser, którego pasją jest jazz, występował ze swoim New Orleans Jazz Bandem w sali Filharmonii, gdy nagle na scenę wtargnęły dwie aktywistki Femenu i wykonały działanie performatywne, z którego słynie ta skupiająca młode kobiety organizacja. Zdjęły bluzki, a oczom zgromadzonej publiczności ukazały się ich nagie biusty. Aktywistki Femenu zwykle przekaz protestu wypisują flamastrami na ciałach, nie inaczej było i tym razem, a zatem cytowały fragmenty listu, w którym Dylan Farrow, adoptowana córka Woody'ego Allena, oskarża go o molestowanie seksualne. Reżyser zaprzeczył oskarżeniom w liście opublikowanym w 2014 roku na łamach New York Timesa. Od tej pory nie wypowiadał się w sprawie. Aktywistki Femenu, jak relacjonuje Variety, zostały wybuczane przez publiczność i wyprowadzone z sali. Później tłumaczyły, że chciały zwrócić uwagę na los ofiar molestowania. Allen i koledzy kontynuowali koncert ku uciesze publiczności. Za bilety najbliżej sceny płacono ponad 200 euro. Świat kultury. A na koniec jeszcze inne niemieckie miasto, Kassel, w którym do połowy września trwa festiwal sztuki Documenta 14. W ramach imprezy prezentowana jest m.in. instalacja zatytułowana Partenon Książek. Twórczyni, argentyńska artystka konceptualna Marta Minuchin, chce w ten sposób zaprotestować przeciwko jakimkolwiek formom cenzury w sztuce. Partenon, symbol Aten, starożytnej kolebki demokracji, w ujęciu Minuchin zbudowany jest ze 100 tysięcy książek. Instalacja stanęła w miejscu, w którym w maju 1933 roku, u progu ery nazistowskiej, spalono ponad 2000 książek uznanych za zagrożenie dla niemieckiej duszy. Jan Niebudek, dziękujemy bardzo. One, two, three, he plays so sexy to me. Three, four, five, six, kids got some brand new licks. Six, seven, eight, down by the snake at the lake, there's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound, howling away, it must be judgment day. We run it down like a cat in a hole. They roll. I